Tabi anlatacağımız konu Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına girmeden önce Peygamber aleyhissalatü vesselam hangi ortama geldi? Bu ortamın özellikleri nelerdi? Özellikle cahiliye toplumu diye isimlendirdiğimiz ve Kur'an'da da geçen cahiliye hükmü diye geçen. Sirette ise sahabenin biz cahiliye üzerineydik. Birçok hadiste peygambere biz zillet ve cahiliyet üzerineydik diyorlar. Nedir bu cahiliyet toplumunun özellikleri? Ki bunu bilelim, ne yapalım? Bu cahiliye toplumunun düşmüş olduğu hatalara düşmeyelim. Zaten Hazreti Ömer bir sözünde diyor ki اِنَّمَا تُنْقَدُ عُرَ الْاِسْلَامِ مَرَّةً مَرَّةً اِذَا نَشَأَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةِ İslam'ın bağları tek tek kopacaktır diyor. Ne zaman? İslam'ın içerisinde cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman. Cahiliyeyi bilmediklerinden dolayı cahiliye insanlarının yaptıkları amellere düşecekler ve ne olacak? İslam'ın bağları parça parça kopacaktır diyor. Bundan dolayı hem siyeri anlayabilmek için peygamber hangi topluma geldi? Bu toplumun özellikleri neydi? Ve en önemlisi cahiliye toplumunun özelliği nedir? Bunu anlamak için önce kısa bir cahiliye toplumundan ve bisetten önce Araplardan bahsedelim. İlk başta arkadaşlar Araplar diyoruz her zaman. Arap nedir? Arap kelimesi lügatta kurak toprak ve çöl manasına geliyor. Bundan dolayı bu kurak topraklarda yaşayan insanlara da Araplar demiş. Alimler veya işte ehli luga bunlara da ne demişler? Bunlara da Araplar demişler. Araplar genel olarak, kabile olarak büyük alimler bunları üç kısma ayırmışlar. Birincisi Arabul Baide, bu Semud kavmi, Ad kavmi, Lut kavmi, bu eski kavimler. Bunlar Arabul Baide'dir. Bunların soyları tükenmiştir zaten. Sonra bir de bunların yanında Arabul Kahtaniyeler var. Kahtanilerden gelen Araplar var. Bir de Arabul Mustarabe var. Araplaşmış Araplar var. Aslen Arap olmayıp da sonradan Araplaşmış Araplar var. Bunların atası da kim? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim Harran'dan Filistin'e, Filistin'den Mekke'ye hicret ettiği zaman biliyorsunuz Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i getirip Mekke'nin yanına bıraktı. Ki Allah'ın ayet-i kerimeler ne diyordu Allah subhanahu Hazreti İbrahim Allah'a? Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zar'in inde beytiken muharram. Ey Rabbim ben kendi zürriyetimden bazılarını içerisinde hiçbir ekin olmayan senin evinin yanında bir yere onları ne yaptın? Konaklandırdım diye Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Tabi Hazreti Hacer ve İsmail buraya yerleştikten sonra Hazreti İbrahim gidiyor. Hazreti İbrahim gittikten sonra biliyorsunuz meşhur kıssayı Zemzem kıssasını. Orada su çıkınca Cürhum kabilesi gelip Hazreti Hacer'den izin istiyorlar oraya yerleşebilmek için. Hazreti Hacer de onlara müsaade ediyor. Bu insanlar da ne yapıyorlar? Hazreti Hacer onlara müsaade ettikten sonra oraya yerleşiyorlar. Fakat Hazreti Hacer Zemzem'in ve Kabe'nin onların kontrolü altında olmasını şart koşuyor. Onlar da bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Daha sonra Hazreti İsmail çok güzel Arapça öğreniyor. Fasih Arapça öğreniyor. Hazreti İbrahim'i kendi kızlarından bir kızla evlendiriyorlar Cürhümlüler. Ve Hazreti İsmail'in neyi oluyor? Hazreti İsmail'in kontrolü altına giriyor. O Mekke toprakları, Mekke dediğimiz Hicaz bölümü Hazreti İsmail'in ve Hazreti İsmail'in çocuklarının kontrolüne giriyor. Tabi daha sonra burayı anlatmayacağız. Pek fazla bizi ilgilendirmeyen bir kısım, tarihe giren kısımlar. Huzailer oraya geliyorlar. Daha sonra tekrar işte Cürhümlüler orayı ele geçiriyorlar. Daha sonra Huzailer Adnanilere yardım ediyorlar. Tekrar Hazreti İsmail'in soyuna yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedelerine bu şey geçiyor. Bu yönetim onların eline geçiyor. Bu genel olarak Hicaz'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önceki durumu. Ve insanlar o zaman tevhid üzerineydiler. Hazreti İbrahim'in dini üzerine, Hazreti İsmail'in babasından alıp insanlara öğretmiş olduğu İslam ve tevhid dini ne üzerineydiler? Üzerine.